najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, gwiazdka z gwiazdką zaśpiewają, zanim zgasną, idą święta. Idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, karp z karpiami, przy choince pod lampkami. To żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. I tak brzmi nasz karp. 20 raz to jest tytuł karpia. Przyjaciele karpia 2019, Chopin University Big Band i na naszej płycie także wielu innych artystów, których znają Państwo doskonale z anteny Trójki. Znają Państwo też takich artystów, którzy ukrywają się pod hasłem Przyjaciele Karpia 2000, bo to był pierwszy nasz karp. Idą święta. Ale także wielu innych wspaniałych, którzy zgodzili się, aby ich piosenki na tej płycie Święta Bez Granic 2019 się znalazły. Świętabezgranic.pl to jest strona, którą niezmiennie Państwu polecam. Dziękując za cudowny udział w kolejnej licytacji. W piątek o 16 Kuba Strzyczkowski po raz ostatni już w tym roku będzie dla Państwa miał naprawdę znakomite rzeczy do kupienia, a kupienia i wspomożenia, bo to przypomnę Państwu, na trzy sposoby można naszą akcję charytatywną wspomóc. Oczywiście Święta Bez Granic 2019, nasza płyta, to już o tym przed chwilą była mowa. No i muzyka pięknie nam zabrzmiała. SMS o treści pomoc pod numer 7545 wysyłamy do 15 stycznia 2020 roku, zatem niekoniecznie nawet teraz. Także warto pamiętać o SMS-ie o treści pomoc pod numer 7545 po nowym roku, ale jak Państwo słyszeli, z piątku popołudnia 16-19, to zawsze miło powiedzieć, że SMS-owo także wspaniale Państwo wspierają naszą akcję. No i również wpłatami na konto Fundacji Świętego Mikołaja, numer konta na naszej stronie trójkowej i na stronie świętabezgranic.pl. Także można online poprzez stronę mikołaj.org.pl / Święta Bez Granic. W piątek po 16 Kuba Strzyczkowski i kolejna, ostatnia w tym roku licytacja w ramach naszej trójkowej akcji. Płyta kolejna przygotowana. Tak, płyta kolejna przygotowana i także na spotkanie Państwa zapraszam z artystą. Z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie moim gościem będzie Szymon Sutor. Kompozytor, dyrygent, artysta wielu talentów. Trochę będę go namawiał, aby się pochwalił, bo jest czym. Choćby, a może przede wszystkim, debiutancką płytą Szymon Sutor Jazz Septet and String Orchestra. Gościem na tym albumie jest Adam Pierończyk. Mirage i First Look, czyli poznaliśmy już całą płytę, debiutancką płytę Szymona Sutora. Kompozytora, dyrygenta prowadzącego septet, ale także string orchestra. Wielu także znakomitych muzyków w składzie tej orkiestry, choćby doskonale Państwu znany Tomasz Chyła na skrzypcach. Specjalny gość tej płyty Adam Pierończyk na sopranie i tenorze, Gaba Janusz przy mikrofonie, Maciej Grzywacz gitara, Cezary Paciorek akordeon, Dominik Kisiel fortepian, Michał Bąk kontrabas, Patryk Dobosz perkusja. To skład tego zespołu, tego septetu. Pod kierownictwem Szymona Sutora, mojego gościa. Mam nadzieję, wszystko nam się dobrze poukłada w najbliższej audycji mało obiektywnie nadawanej, przypomnę, z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Następna płyta już przygotowana, to jest muzyka także jednego z moich gości. To było nasze specjalne spotkanie nadawane z Radia Wrocław podczas 16. edycji festiwalu Jazztopad, któremu z wielkim zaszczytem patronował program Trzeci Polskiego Radia. I w tym wydaniu audycji z Radia Wrocław moim gościem był Tomasz Wendt. Tomek, który, jak Państwo być może pamiętają, 2 lata temu dostał Fryderyka za debiutancką płytę Behind the Strings, nagraną z Atom String Quartet. No a teraz ukazała się jego druga płyta. Płyta nagrana już w innym składzie, z trochę inną muzyką, bo przecież życie płynie, no i to także wpływa na to, jak artyści układają te swoje dźwięki. Chapter B to jest tytuł tego nowego albumu Tomasza Wendta, a Chapter B to tytuł wieloznaczny. Zainteresowanych odsyłam do mojej rozmowy z artystą. A można ją, tę rozmowę, odnaleźć na naszych stronach mało obiektywnych, czyli audycje MO, czyli mało obiektywnie. Tomasz Wendt, jego druga płyta Chapter B. Thank you. Tomasz Wendt, jego Chapter B. Tomek na saksofonie, Jan Smoczyński na instrumentach klawiszowych, Paweł Dobrowolski na perkusji i Mateusz Smoczyński na skrzypcach. I także odpowiada za użycie elektroniki na tej nowej płycie Tomasza Wendta. I czas się żegnać. Muzyka, którą Państwo już słyszą, to muzyka jubilata dzisiejszego Maćka Obary. Maćku, wszystkiego dobrego na ten nowy 2020. Widziałem na Twojej stronie, zapowiada się pracowity rok, ale to bardzo, bardzo dobra wiadomość przecież. Maciek promuje płytę nową, Three Crowns, płytę nie tak dawno wydaną przez znakomicie Państwu znaną oficynę ECM. Proszę sobie zapisać wśród tych dat jedną szczególnie. 12 stycznia 2020 roku koncert kwartetu Macieja Obary w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, studiu Polskiego Radia w programie trzecim Przemyśliwieckiej 357. 12 stycznia Maciej Obara i jego kwartet na koncercie w Trójce. A te dwa utwory niech nam zabrzmią z życzeniami dla Maćka Obary najlepszymi urodzinowymi na zakończenie naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się w Trójce wiele razy jeszcze dzisiaj, mogę powiedzieć, bo słyszymy się po 13.30 w Muzycznej Poczcie UKF-u. Taki pracowity tydzień nam się zdarzył. Mariusz Owczarek zatem, do usłyszenia w Trójce. Maciej Obara i jego muzyka na pożegnanie.

Mm-hmm.